أبدع الأفلاك والأرض والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم فآدم بين الماء والطين وعلى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زبلند ذوق شوق نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین من بندہ صحابہ و آل محمدم من بندے صحابہ و آل محمدم از صدق دل غلام بلال محمدم احد احمد دتیا اظہار وہوا تعالی اللہ محمد یار وہوا ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر محمد مصطفیٰ دے یار وہوا علی و فاطمہ شبیر و شبر علی و فاطمہ شبیر و شبر نبی پاک دے انوار وہوا کرم کیتا فرید الدین پیارے کرم کیتا فرید الدین پیارے گئی مربر اساڈی آر واہ واہ اساں توں عشق آ جیتی ہے بازی اساں توں عشق آ جیتی ہے بازی اس دا جیتن اساڈی ہار واہ واہ ذی قدر و احتشام حضرات علماء کرام اور معزز عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ نورانی روحانی وجدانی تقریب شہید اور یہ عظیم اجتماع با سلسلہ مجاہد اسلام شہید اہل سنت عالم با عمل فاضل بے بدل بطل حریت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اکرم رضوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ دے عرس پاک جناب پہلی مرتبہ فقیر جناب رضوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ دی مقدس مسجد دے اندر انہاں دی کرسی تے بیٹھ کے شہید اسلام دے متعلق گفتگو کرن لگا ہے. علامہ رضوی رحمت اللہ علیہ دے نال اس فقیر دے کافی برادرانہ مخلصانہ تعلقات سن اور میں نے وہ وقت یاد ہے کہ جدوں اس جگہ دے اوتے علامہ رضوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے دورہ تفسیر القرآن رکھیا سی ایک دن اس فقیر ناچیز نے اتھے اس دورے دے اندر سبق پڑھایا سی حضرات سہ آن والے آئے تھے چلے گئے اے دنیا فنا دا نا ہے کروڑاں دی تعداد دے اندر حضرت آدم تو لے کے اج تک چلے جا رہے ہیں مگر کئی مرن والے ایسے ہوندے نے کہ جو ہی وہ اکھاں تو دور ہون لیکن دلان دے اتے ایسا نقش پا جاندے نے جڑا رہندی دنیا تک نہیں مٹ سکتا. علامہ رضوی شہید رحمت اللہ علیہ انہا ہی شخصان در لوکان دے وچوں نے جنہاں نے خالی شہر کاموکی دے اندر نہیں میں نو جتھے بھی موقع ملیا ہے خطاب و بیان واسطے یا اپنے دوسرے سلسلیاں دے اندر جان دے واسطے رضوی شہید رحمت اللہ علیہ دا نام پورے ملک دے اندر وجدہ ہے پیا اور بالخصوص شہر کاموکی دے درو دیوار حالے تک نوحہ کنانے اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ او گلیاں روندیاں نے جد روندی ساڈا یار گیا Maria غم شہید اہل سنت اندر جڑے شامل ہو ذرا گج بڑھ کے آکھو گلیاں روندیاں نے جد روندی ساڈا یار گیا شہید رحمت اللہ علیہ اور خدا دی قسم کر گیا نا میری یہ خوش آمد نہ سمجھنا یہ میرے دل دا نالا ہے دل دی فریاد ہے اس واسطے کہ نبی پاک دے عاشقاں دا ذکر کرنا میں نبی پاک دا ہی ذکر سمجھنا اور یاد رکھنا عشق دیاں سب تو وڈیاں دو نشانیاں نے ایک نشانی یہ ہے کہ یار دے دشمن نال اینی دشمنی رکھو اینی دشمنی رکھو اینی دشمنی رکھو کہ اپنے دشمن نالوں ہی ود میری گل یاد رکھنا میں حدیث قرآن نال ثابت کراں گا یہ حق عشق دی سب تو وڈیاں دو نشانیاں نے ایک نشانی یہ ہے کہ یار دے دشمن نال اینی دشمنی کرو اینی دشمنی کرو اینی دشمنی کرو اپنے دشمن پیچھے یار دا دشمن اگے دوجی نشانی اے وے کہ یار دے عاشقاں دے نال تے یار دے دوستاں دے نال تے یار دے یاراں دے نال اینا پیار کرو اپنے یار پیچھے رہ جان تے یار دے یار اگے ہو جان بابا جی نذیر صاحب انہوں نے پرانے ناد خان پرانے رفیق کے سفر نے اس حقیقت نو اے سمجھ دے نے میں قرآن و حدیث دے نال ثابت کرنا کہ عشق دیاں سب تو وڈیاں آخری تے ابتدائی ہوئی نشانیاں نے نبی پاک دا ایک عاشق حضرت عاصم صحابی رسول جنگ دے اندر شہید ہون لگے شہیدوں دے آخری ٹائم عرض کیتی رب العالمین میں ساری زندگی تیرے حبیب باغ دی غلامی کیتی ہے یا رب العالمین مگر اتنا ضرور کرم فرماوی جدوں میرا وقت اخیر ہوے دشمن مینوں مار لین مولا کریما میرے بدن نو کسے دا رسول دے دشمن دا ہتھ نہ لگ جاوے کسے سرکار دے دشمن دا ہتھ نہ لگ جاوے یا رب العالمین میرے تے کرم فرماوی شیخ محقق مدارج دے اندر نقل فرماوے نے حضرت عاصم دی جدوں شہادت ہو گئی سر قلم کرن واسطے کافر اگے ودے رب کریم رب وفادار رب نے اپنے حبیب دے عاشق دی وفا اس طرح کیتی ہے حکم فرمایا حکم دیتا جاؤ میرے پاک نبی دے عاشق دے لاشے نو چارے پاسے کیرا پا لو مت دشمن کوئی ہاتھ لا لوے چارے پاسے لاشے دے نبی پاک دے صحابی عاصم دے لاشے دے چارے پاسے جناب بھیڑا نے آن کے ڈیمو نے آن کے گھیرا پایا ہے دشمن اگے ودن انہاں کتارا بنا لیا بے شعوراں نو شعور مل گیا وے کیوں اس واسطے کہ رب دے حبیب دے عاشق دے لاش دی عبادت کرنی ایمان والے آدھا توجہ فرما حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نو دا لاشا مبارک چارے پاسے کتارا بنا کے موجود نے پھر اگے دشمن بدتے نے منہ دے اندر پھر پیندے نے اور قربان جاوا جدوں رات پئیے دشمنوں نے سوچیا چارے پاسے ہلکا بنا کے سو جائیے صبح اٹھا گے دا سر قلم کران گے قربان جاوا رب العالمین نے سہلا اور قربان جاوا سیلاب آیا وچوں لاشے نو اٹھا کے لے گیا دشمن سویرے اٹھے حضرت عاصم پاک دا جسم مبارک نظر نہیں آیا ثابت ہویا جیڑا نبی دا سچا عاشق ہے او دے عشق دی پہلی نشانی ہے وے جیڑا نبی دا دشمن ہوے گا او دے نال نہیں دشمنی رکھے گا کہ کدی برداشت نہیں کرے گا دا جسم دا حصہ بھی میرے نال لگ جائے صحابی رسول دا فرمان تے میں صحابی رسول دی گل تے عمل نکل کیتا رہے سبحان اللہ اس چیز نو دیکھنا ہوے تے اللہ مارزوی شہید رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ ننگی تلوار جڑا خدا دی قسم جڑا اور صحابی دا ایمان تے عمل سی رضوی شہیدوں دا نمونہ بن کے بتایا ہے اس واسطے امام اہل سنت نے فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے دشمن احمد پہ شدت کیجئے دشمن احمد لگا کیا کو دشمن احمد پہ شدت کیجئے اے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے اے سلح کلی والے اج کل بڑے نے خدا دی قسم کر کے آنا جڑا سلح کلی دا نظریہ تے عقیدہ رکھدا ہوے سمجھ لینا ٹڈو پکا بے ایمان تے منافق بد ترین دشمن رسول دا سمجھنا او تو اپنے دشمن نال سلح کلی رکھ لے یاد رکھ جب تک دشمن مصطفیٰ کو دشمن نہیں سمجھتا اس وقت تک تیرا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا یہ سینے نال لاؤن والے رسول دے دشمن نا امام اہل سنت فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے دشمن احمد پہ شدت دشمن اور غیر میں جل جائے بے تینوں کے دل غیر میں نرمی ورتنی حرام ہے او کب تو ہور کر جے دے نال دشمن سڑے اج ایک کان آئے پرسو دو آنے ودنا جا حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرحدی امام ربانی مکتوبات شریف وچ فرماندے نے دشمن غلظت پائے شان از خلق عظیم است فرمایا اللہ رسول دے دشمنان دے نال سختی ورتنی ایک کملی والے دے خلق عظیم دے وچوں کیوں اس واسطے ایمان والے رب نے خود فرمایا یا ایوہ النبی المنافقین واغلظ علیہم، اے کملی والیا کافران دے منافقان نال جہاد کر، انہ نال خوب سختی ورت، ایمان والیا دوجی نشانی میں ایتھے امام ہے میں امام ربانی شیخ مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ دی تفسیر دے اندر مکتوبات شریف وچ فرمان دے نے، فرمایا غلظت با ایشان از خلق عظیم است، اور کئی سمجھتے ہیں شاید ان نال سختی برتنی یہ انسانیت دے حقوق دے خلاف ہے، وہ انسانیت دے حقوق نو تسی سمجھو ہی کی، خدا دی قسم انسان نال نرمی برتنے دا حکم ہے، پر جیڑا انسان چھڈ جانوراں تو وی پیڑا ہوے اوندے نال تے سختی نہیں نرمی نہیں نا ورتی جا سکدی، میرا رب دا قرآن فرما دا ہے اولائکا کل انعام بل ہم ادل سبیلا، قرآن نے فرما دیتا ہے جڑا اللہ رسول دا دشمن ہے جانوراں تو بھی، پھر رج کے آنکھو گج کے آنکھو ون کے آنکھو دشمن احمد پہ شدت کیجئے اے ملحدوں کی، اے ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، ایمان والے اتنا دشمن بن جاؤ اتنا دشمن بن دشمن حبیب خدا دا، جے تیرا سر تنگیا جاوے جے تینوں گولیاں بج جاؤ تے کملی والے حبیب دے دشمن نالے نی دشمنی رکھ، پامے کلی دا ککھ نہ روے پر دشمنی وچ فرق، حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ الحمدللہ رضوی شہید تیری عظمت کو سلام، ایمان سے میں فلسفیوں سے ہٹ کر بات کرتا ہوں، عشق کے معنی کتابوں میں مت پڑھو، کتابوں سے عشق سمجھ نہیں آتا، اگر عشق کو سمجھنا ہو تو کسی عاشق کی زندگی کا مطالعہ کرو عشق سمجھ آ جاتا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ عشق ایک حال ہے، عشق کال نہیں جو پڑھنے سے سمجھ آ جائے، دوجے لفظاں تے جنہ چیر حداں ورتی نہ ہوے عشق سمجھ آوندا نہیں، آ صحیح دے اہل سنت علامہ رضوی شہید دے کول عشق دے معنی پوچھ، ایمان والے ذرا توجہ فرما، دوجی عشق دی نشانی بہت بڑی اے، یار دے یاراں دے نال یار دے پیاریاں دے نال یار دے دوستاں دے نال اینی نشان اینی محبت تے الفت کر اینی تعظیم کر اپنے پیچھے رہ جان مگر یار دے یار، حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھے سن ایک کتا گزریا آپ اٹھ کے کھلو گئے اٹھ کے کھلو گئے، کسے پوچھا حضور کیوں کھلوتے ہو، عرض کیتی ہے جڑا کتا گزریا ہے میرے مرشد دے شہر دے کتے دی ہم شکالیا، میں دی تعظیم واسطے اٹھیا تے ہر اس شے نال محبت کر جیدے نال یار نے محبت کی تھی، جیدہ تعلق تے نسبت ہو گئی ہے یار دے نال تے اینا دوویں چیزاں یار دی الفت تے یار دے دشمن دے نال بغض تے عداوت دے اندر جو مرضی ہو جائے تیرا نشان مٹ جاوے، تیرا نشان مٹ جاوے، پر اینا دوواں صفتاں وچ فرق نہ آوے پھر ہونا اے وے کہ بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، اور مٹتے مٹتے ہی ایمان والے حضرات توجہ فرما، کملی والے دے جڑے عاشق نے، عاشق اپنے آپ نو پہلو مٹا لیندا ہے، اپنے یار دی عشق دے محبت وچ پہلو فنا کر لیندا ہے، او دے جدوں ایک سمور رات بن جاندے نے کہ مینوں پاویں مٹا کے ختم کر دتا جاوے، جدوں او دے تصور ہاتے بن جان، جدوں او دے خیالات بن جان، جدوں دا عقیدہ تے نظریہ بن جاوے کیڑا، مجھے خاک میں ملا کر، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک ہی اڑا دو، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا نشان، مٹ جان تیرے مگر یاد رکھی، جیلے نشان یار دے عشق دے اندر مٹ جان، ایسا نشان پیندا اے قیامت تک مٹدا رنگی شہید آئی ہوئی منشور سی زندگی دا، اے ہوئی مقصد سی زندگی دا، اے ہوئی ایمان سی، ایمان والیا میرے استاد محترم حضرت علامہ استاد العلماء شیخ الحدیث مولانا محمد ارشاد احمد صاحب نقشبندی، ایسا اس وقت شیخ الحدیث نے جامعہ غوثیہ کہروڑ پکا دے اندر پہلو جناب وائی دے مدرسے وچ چنو دے اندر پڑھا دے سن، علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دے نال ملاقات ہوئی تے استاد صاحب قبلہ سانو سنا دے نے، فرمایا میں انہاں کول پچھیا رضوی صاحب انہاں دشمناں دے نال انہاں جناب سختی کیوں برتدے ہو، انہاں تہاڈی زبان سخت کیوں ہے، آپ نے فرمایا رضوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے اس حضرت صاحب، حضرت صاحب اروے وے کہ جدوں میں انہاں بدبختاں دیاں کتاباں پڑھنا وا مینوں اگ لگ جاندی ہے پیراں تو لے کے سر تک، میں آنا انہاں دا بچہ بچہ مکا دیا مگر کی کرا جے او بس نہیں چلنا تے اپنی زبان والا بس تے استعمال کر لو، سر نہیں چھڑنا، ایدے اندر میرے کول کمی نہیں رہ سکتی، میں اس واسطے شدت والی زبان اختیار کرنا، اور کیونکہ آپ رضوی سن نا تے سیانے آندے نے اولاد دے اندر وڈیریاں دا اثر ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا، تے آپ روحانی اولاد سن امام اہل سنت مجدد دین و ملت دی، شہید اسلام، میں ایمان سے کہتا ہوں ایسی باتیں اس وقت ہی نکل سکتی ہیں جب امام اہل سنت کا پیچھے ہاتھ ہے، خدا کی قسم، ورنہ اور کوئی کیوں نہیں کر سکتا، آپ روحانی اولاد تھے امام اہل سنت کی، اور اولاد میں اپنے باپ کا اثر ہوتا ہے، الولد سل الاب، یہ ایک مقولہ عربی کا مشہور ہے کہ اولاد اپنے باپ کا بھید ہوتی ہے، ارے شہید اسلام امام اہل سنت کا بھید تھے، جو شدت امام اہل سنت میں تھی وہ منتقل ہو کر محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ شیخ الاسلام سردار احمد علی لیل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ میں منتقل ہوئی، وہاں سے شہید اسلام میں آ گئی، اور سمجھے نہیں ہو سکتا، ارے امام اہل سنت وہ ہے جو فرماتے ہیں کہ ساری زندگی میرے ہاتھ میں، کسی رسول کے گستاخ کا ہاتھ نہیں آ سکا. عرض کی گئی حضور کبھی غلطی سے بھی نہیں. فرمایا مجھے خدا نے یہ آنکھ دی ہے, جب دشمن سامنے آتا ہے میں فوراً پہچان لیتا ہوں. تو خدا کی قسم رضوی شہید رحمت اللہ علیہ, جیسے اولاد اپنے باپ کے جانشین ہونے میں حق ادا کر دیتی ہے, شہید اسلام نے امام اہل سنت کی روحانی اولاد ہونے میں آپ نے حق ادا کر دیا تھا کہ جتنا شدت ان میں تھی. یاد رکھنا حضرت سیدنا امام ربانی سیدنا مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات دے اندر فرما دے نے, فرمایا جت اس وقت ہر کسی انسان دی کوئی نہ کوئی تمنا ہوندی, کوئی نہ کوئی نیک آرزو ہوندی ہے, جڑا کوشش کردا یا اللہ میری یہ تمنا تے آرزو پوری ہو جائے. فرمایا میری آرزو ہمیشہ یہ رہندی ہے کہ جتنے اللہ رسول دے دشمن نے میں انہاں نال دشمنی رکھا. اور آپ فرما دے نے جنہیں خدا دے جنہ زیادہ قریب ہونا ہوئے اونا اللہ رسول دے دشمنہ دا دشمن بن جائے. فرمایا اس وقت اگر ولایت مل رہی ہے تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھنے میں مل رہی ہے. جتنا کسی کو دشمنی زیادہ ہوگی اتنا ولایت زیادہ ہوگی, اتنا بڑے درجے کا ولی ہوگا. اور جو دو نمبر کھاتا ہے نا, دو نمبر کھاتا ہے نا جو کہتے ہیں نہیں جی دیکھے نا جی اخلاق انسانیت یہ بھی کچھ ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اٹھا کر کہو, اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے حبیب کافروں منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر شدت برتو, ان پر کیا کرو سختی کرو. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ان اللہ کے حبیب نے جو برتاؤ کافروں کے ساتھ اس آیت کے اترنے کے بعد کیا ہے وہ خلق سے گرا ہوا تھا؟ کیا حضور اخلاق کریمہ سے ہٹ کر بات کرتے تھے؟ اے نہیں, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک مہمان آ گیا, آپ نے سنت رسول کے مطابق کھانا پیش کیا, چراغ جلایا, کھانا رکھیا, مہمان نے کھانا شروع کیتا, کوئی گالو دے منہ وچوں اسلام دے خلاف نکل گئی. آپ نے فوراً دیوہ بجا دیتا, روٹی چک لئی تے تکا ماریا, فرمایا نکل جا, تیرے واسطے میرے گھر کے اندر کوئی گنجائش نہیں, فاروق اعظم دا کھانا کوئی بدبخت نہیں کھا سکتا. حضور نے فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی, فرمایا جے تو کھانا نہیں کمامے تے کسے پرہیزگار بندے نو کھوا. حضور دی حدیث ہے, اس دے اوپر عمل رکھنا. ایمان والیا, شہید عالم اسلام نے جب اس شریعت مصطفیٰ تے عمل کیتا ہے تے سب تو بڑا انعام آخری شہادت دائیں. بولو کیڑا ہے؟ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ, آپ تو بد کیڑا عاشق ہے؟ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ عشق مصطفیٰ دے اندر درجے کمال نو پہنچے سن, مگر قربان جاوا جدو آخری وقت ہون لگا ہے اس وقت اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے یا مولا کریما مینو اپنے رستے دی شہادت عطا فرما. اور اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو مولا علی دے نال جنگ صفین وچ حضرت مولا علی والے پاسے کھلو کے شہید ہوئے, تے حضرت سیدنا حضرت علامہ رضوی شہید رحمت اللہ علیہ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں. آنکھو آمین. ذرا گج بن کے آنکھو پتا لگ جائے رضوی کا نام مٹانے والو, تم تو مٹ سکتے ہو مگر رضوی نہیں مٹ سکتا. ارے یاد رکھنا, تمہارے مٹیں یا مریں تو وہ مٹ جاتے ہیں, دل میں نہیں رہتے. ہمارے مرے قبر میں بھی زندہ ہیں, دلوں میں بھی. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, ہمارے نہ قبروں میں مر سکتے ہیں نہ دلوں میں مر سکتے ہیں. ایمان والے, حضرت اللہ مارضوی شہید رحمت اللہ علیہ نو خدا نے جو اعزاز شہادت داتا فرمائے, اس حال وچ اللہ نے ثابت کر دیتا ہے کہ دنیا والے ہو جڑا تسی آندے ہو عالم ولی تے عاشق نہیں ہوندے. دیکھ لو رضوی عالم بھی ہے اور عاشق بھی ہے, عاشق بھی ہے, بھی کٹ کٹ کے پڑیا ہے اور ولایت بھی خدا نے رکھ دیتی ہے. اور میری بات یاد رکھنا, مجدد الف ثانی فرما نے کئی اللہ دے ولی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ولایت کا بھی پتا نہیں ہوتا. خدا دی قسم کر کے آخنا جنہ رضوی شہید دے اندر عاجزی تے نیاز سی, یہ وہ صفات نے جنہوں نے بچہ بچہ جانتا ہے. تو میں نیاز تے عاجزی کردیا گھبرانے کدھرے ساری شان نہ کٹ جائے, پر قربان جانا انہاں جو جانا ہے کسی مسجد اندر خطاب دے واسطے تے اتے جا کے صورت حال دیکھنی ہے جی, اتے دیکھنا بھی مسجد کی صفائی نہیں ہوئی, سفا جناب الٹیاں پلٹیاں نے, یا ویکھنا جناب سفا ٹوٹیاں پچیاں نے, تے اتے جنا خود جھاڑو چوکے تے صفائی شروع کر دینی ہے اور اعلان کر دیا لوگوں محمد اکرم رضوی آ گیا جی, جنہیں جنہیں خطاب سننا ہے فوراً آ جاؤ, آپ ہی سپیکر کھول لینا ہے, آپ ہی جناب سفا سدھیاں کرنی نے اور آپ ہی رسول کی سنا شروع کر دینی. یہ کتوں لے آئی یہ سفت؟ میں حق بجانب ہوں کہ رضوی تم ایک کردار ہو, رضوی تم ایک نظریہ ہو, رضوی تم ایک حقیقت ہو, رضوی تم ایک جہاد ہو, رضوی تم ایک عظمت ہو, رضوی تمہارے دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے, خدا کی قسم. اور رضوی شہید رحمت اللہ علیہ جب آخری شہادت کا وقت آیا ہے, جیسے حضرت خبیر سولی دے لٹکے آج کرتے ہیں رب العالمین میرے کملی والے محبوب حبیب خدا نو تے ذرا پتا ہوئے کہ اج عاشق نال کی بیت دی ہے بھائی. ایمان والے اتے سولی دیکھ لو گے حضرت خبیب نے رسول خدا نو یاد کیتا ہے, ادھر رضوی شہید نے گولی لگ دیا رب دے حبیب نو یاد کیتا. یہاں دی زبان تے ہوئی ہونا ہے اتھا میں مٹھڑی نت جان بلبی ماہی خوش وسدا وچی ملک عربی, اتھا میں مٹھڑی نت جان بلبی ڈھولن خوش وسدا وچی ملک عرب, توڑے ٹھکرے تھوڑے کھاندڑی ہاں تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں, توڑے ٹھکرے باندڑی ہاں تیرے باندڑی آدھی میں باندڑی ہاں, اے دردیاں کتیاں نال ادب تیرے باندڑیاں دی میں باندڑی ہاں, اے دردیاں کتیاں نال ادب. اور آخری الفاظ سن میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا ناشا بھی کہے گا السلام تو وسلام, اور یہ ہوئی مقدس درود و سلام کملی والے حبیب کی بارگاہ عالیہ دے اندر. اے پھلاں دے تحفے رضوی شہید نے نشاور کیتے نے, لیکن ایک گل ضرور جے میرا وجدان یہ کہندا ہے کہ دشمن مار ضرور گئے نے پر رضوی دے لاشے مبارک نو ہاتھ نہیں لا سکے. میں لکھ دینا کیوں؟ اس واسطے کہ نبی پاک دے آن والے عاشقاں نو صحابہ دی شان وچوں حصہ ضرور ملتا ہے. رضوی نو سن لیا سی حضرت عاصم والا کہ شہادت تے مل گئی ہے پر دشمن اگا لاشے تے نیڑے آ نہیں سکیا, جرت ہی نہیں ہو سکی. انشاءاللہ العزیز اے رضوی دا مذہب سی, اور اکثر یہ ہوئی آپ پڑھتے ہوں سن جے کر یار دے نام دی ملے سولی, جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے ہوٹا لے لئیے پیشاں ہٹیے, چوری پا لئی تھا. اور واقعی حقیقت خدا دی قسم اس بندے نے ایڈی بے جگری دے نال اپنی زندگی بسر کیتی ہے کہ علماء اہل سنت دے واسطے ایک نمونہ چھوڑ گئے نے, ایک مشال راہ چھوڑ گئے نے, ایک بہت بڑا مشن چھڑ گئے نے خداوند قدوس دی بارگاہ دے اندر دعا ہے رب العالمین سنیاں دے بچے بچے نو رضوی والی جرت عطا فرما رضوی والا جذبہ عطا فرما رضوی والی شان و شوکت عطا فرما دے رضوی والی شدت عطا فرما دے اور رضوی والا عشق عطا فرما دے انشاءاللہ یار باقی دل سجنی یارا لکھی دم وری ایک دم سجنی اتے لکھی دم وری اسا ایک دے مارے مر دے چور بڑے در در دے قدرہ دے وچی تے خرچ لڑین دائی گھر دا دی تیرے اندر آدی حیاتی Stop.